الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سورة آل عمران کی دری مہیسا جہاد فی سبیل اللہ و انفاق دوارو یوزے بیانی جهاد لپاره بنځو قوانین ذکر شیو او باغی باندې دو مثال بیان کړو. او دین پس ترغیب انفاق په سبیل الله ته ذکر کړي. جهاد او انفاق دا ډول یو بر سره ډیر نږدې او لازم دي. ترغیب انفاق تا بیانی او دو امدہ چی مجاہد تا نصیحت کی دعوت ور کی چی سود نوزان ساتھی چی سوک سود کی نا مجاہد نشی جوڑے دے چوم دې سود کې هم دې jihad کې د الله په لار کې ان شي کې دي بلکې دې نه ځان ساتي زکه ور سره مسله د سود بیان کړه. سورۃ البقرہ کې پای باندې سلور عذابونه بیان کړو د دنیا کې او د آخرت کې. دی صورت کے ور سره سلور ترغیبات ذکر کی. او دا ترغیب پدی طریقہ باندې دی چې او انفاق دی او بل انفاق ضد دی مقابل چغی تربا ویلش الله چې دا وینځه نو ساتي نو بس انفاق په خپل حاصل شي چې د زید نه ځان اوساتي نو انفاق په سبیل الله په خپل راغی. ځکه سود او ربا چې دا در دې زید او مقابل دی. بیا به مؤمنان او متقیان دو قسمه بیان کی اعلا و ادنا دهری و اخپل صفتونا او بدلا و عوض و اجر و مرتبه بے یو بیانی ده دوارو که اعلا ده و که ادنا ده طولو لاللہ ده حکم ذکر کرده جزا ام مغفرت من ربیم و جنات تجری من تحت انهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. دا دوارو دا پار دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تاکل الربان مخر امال دا سود اضعافا مضاعفا یو دا بل لپاسا و سود کی سود مخرین سود کی سود چیا سود دمرا واؤلی دمرا چویا پاغی کی تناخ لی چی دی که برال عمرہ کہن سود و تجمشی جمشی جمشی زرگناو لکنت نجوڑ شی بی دی که ومرہ کہن اگی تا سود مرکب ہم وی اگی تا سود در سود ہم وی دلته چې دا شرط و سره یې خده دا دید پارنه ده چگن اغا سود مفرد جائز ده خو مرکب حرام ده اغا سنگل سود جائز ده خو دبل حرام ده نا بس دا قرآن کلد یو ذکر کے کلد بل نمخ کے سنگل سود بیان کلد سورة البقرہ کی چَلَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسُّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا نغا سنگل سودو کنا سلور عذاب آغی بیان کلیو دا چی قیامت کی پاسی نلیوانے بای زگون بغورزیو اچتی گر اخلاسی با دویم دا چی اللہوی جہنم کی بای ہمیشہ درین دا چی دیو جواندهی و اغمال بے ختم شی نوسی و پاتی شی سلورم داو چه اللہ ویلو چه زما جنگ تا تیار شا چه سود کئی و نیپری دی تو بنو باسی نو وصل راوالا جنگ بکو اغا سلور عذابو نو او دلتا سلور ترغیبات تی واتقوا اللہ لعلکم تبلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا ده سلور ترغيبات ايمان والو مخره مال دسود داسي سود ازعاب مزعاب چه دبل سودوي سود در سودوي څنګه چه حرام ونزلت کې داسي دا حرام دي واتقوا الله لعلكم تفلحون ابیا بیاوی پس د دې ناس سره نه صبرې سوچ دا په زړه کې دا الله یې را نی راغلی الله نه نیری کې نو ان پرې دې سو ځکه او تبار بار وی ښا چې دا الله نه ویری کې نو بس سود به پرې دې نو لعلكم تفلحون کامیاب بشه کامیابی پا دی که دا چه رزقم حلال شی پا خپلا بیم استعمال که او دا اللہ پا نم بیهم ورکه دا تا کامیابی وی فلاح پا دی که دا واتقو النار اللتی اعدت للکافرین اوزان بچ که داری ورد جهنم نام چه خطاسو لنده تیار شوه بلکه تیار کړی شوی د پاره د کافرانو نو چې تاسو ورته دا څومره د افسوس خبره ده ځکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې آیات کې چې ان اخوف آیت فی القران ډیر د یری آیات په قران کې ده ولی وی چې الله مؤمنانو ته یاره ورکړه دا وی ورنه چې هغه کافرانو ته تیار کړی دی الله مؤمنانو ته وی چې ځان ته وساته ځان ته بچکه دا ډیر د یاري آیت ته پاتوی الله ور رسولا تقوا معنا کوي چیر دا اللہ ندادا چی دا اللہ حکم امنی چی قرآن دے و دا پیغمبر حکم امنی چی سنت تی پورا دین دا دکن دا اللہ حکم و دا پیغمبر حکم دا اللہ بندگی و دا پیغمبر تابداری لعلکم ترحمون یقینن چی تا سبان دبا رحم اکلیشی دا اللہ طرفنا سلورم ترغیب وسارعوا الى مغفرة من ربكم منډکه تلوارو کې طرف د بخنې ته د خپل رب نام سارعوا راځي تاسو او سوره حدید کې سابقو اغلې کې شه د ټولو خلقو نه مخ کې شه مخ کې شه نور خلق رستو پرې ده د امت توي او تاسو مخ کې شه تاسو نشي مخ کې کې ده او چې سارعو منډاو کینو الله مخ کې کی کنه مسارعت سرعت تلوار توي سرعت تلوار توي ايو دي عجلت هم تلوار توي خديږي فرق دي سرعت اغه تلوار توي چې مناسب کار مخ کې کې او به مناسب ورستو کې دي ته سرعت وي مل مخ کې کې او دکانداري ورستو کې سبق مخ کی کے او د دنیا کا رستو کی دیتا سرعت ہوئی او عجلت دیتا ہوئی چا غیر ضرور کار مخ کی او ضروری کار رستو کی لکا من رستو کی او د دنیا کار مخ کی چیر دا کول غواری خیر دے من با بیاو کو خون دا کول واړې ناغي کې راغلو چې عجلت د شیطان نه دی هغه د شیطان کار دی چې دنیا کار مخ کې کې او دین دارستو کې او چې د دین کار مخ کې کې سرعت د مؤمنانو په صفاتو کې دی اعلاق څنګه تلوارو کې او منډ کې په طرف د بخشش در خپل چ ګناونه ته معاف کی ولې چې څو پورې ګناونه نشي نه معاف شي وي نو کار نه کیږي کنه خبره ټوله دې ته پاتې ښا چې کله ګناہی په یو باندې کېو معاف شوی نه یې نه شتلې جنت ته نه شتلې د الله رضا نه شي حاصلې ده امن ولا نه یې کنه نو مغفرت مخ کې ده وجنتن او داس جنت تلال شیم داس جنت تتلوارو که عرض و السماوات والارض چه دوم را لوی ده چه پلنوال داوی دا اسمان نو ددمو کم را ده عرض پلنوال او دا پا حقیقت پانده نده حمل بلکه دان کنائه دا وسعت نده دا عربو طریقه ده خواه کل چه اغید یوشه وسعت بیانی نو عرض ذکر کی طول نه عرض ذکر کی ولی ذکر دا پا عقل کی راج راغلی دا چه دا هر شی اگدوال دیری اپل انوالے لگی تا قانون دے بس دا دنیا عرض دیر لگی او طول دیری تا کدی قالین تاو گو رکنا طول یہ کئی اوگزی یا داوی عرض اطول یہ سمرہ دیر دے دامت لگ مدقا سا اللہوی چداوی عرض دمر دے لکه وزمکه او اسمانونه وزمکه او اسمانونه خدا سنا چی او دبل لپاسی یو دبل لپاسی خوزه بیانه نیسی او پا برا خیجی داو چی دغسی که دی پا قطار بانده چی او اسمان دازه که دی بلو سردازه که بلو سردازه که دی او اسمان نداسی ابی او اسو رزمو کی دی ووارا دیتا عرض ہوئی خواه نوچه عرضی دمر دی نو گدوالی اللہ تا معلوم دی چه ابی اسم ری خواه مطلب دائی چه انتہائی وسعی دی دیر بی حدا و بی انتہا چه حد اللہ تا معلوم دی اعدت للمتقین دا تیار شوه دی دا نه چې وسبه جوړی کی جنت خلق لګیا دی کار پکې کیږي نه اعدت یوی دا ډیر په خوا تیار شوه دی پر د متقینانو اغل المتقین ذکر کوي ها سوره بقره نه چراغسته کنا چه هدل للمتقین نو آغا سی ولی مطلبم دغا دیکن چه اصل عبادت و اصل عقیده اغزان بچکول دیده شرک نخا ابی ادی صورت کیومی چه ایو اللذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتهیم اللہ نگوری ویاری گئے پسی یاری دو سرخا نوکا صحیح تقوی حاصل شوا نراشو گور اللہ رب العزت تاغی سمر تبی بیانی او کم مقام ذکر کئی خوا اسم رسیبتو نے کئی لمتقیانو نگور متقین کے عقیدہ را جا ادار پسی اعمال لکھا چی عقیدہ توحید شوا نو اعمال سمر برکتی شو اعمالو کی سمر حسن را گئے نا اول صفت دا دے اللذین ادھے دکا مخکی چا مسئلہ دے انفاق دا کنفا مسئلہ دے انفاق بھی سبیل اللہ چلی گی ادھے دکا مخکی کو اللذین آکسان دی متقیان ینفقونا فی السرائی والضرائی چیغی خرج کئی مال دا اللہ در ازاد پارا دا اللہ پا نمبان دے دا اللہ پا دین کیو و جہاد کی سر رائے و ذر رائے پا ہر حال کی دام کنائے دا عموم نہ دخوا ذکر انسان دا دی دو حالتو نہ نخالی کی خوا یا با خپئی یا با خوشحالی کنبل سپا کشتے چی نہ خپئی نہ خوشحالی نہ بسنگئی او بدا دیوالی نو کدی دیوال تنو سو خپوی لیشی نو سو خوشحالوی لیشی اچھ انسانی نو با دیدوارو نخالی نیخا بسر رائی و ذر رائی نمطلب تی نزک عموم دی پار حال کی ہاں دید پارو یہ مقصد یہ دا دی چکل دی انسان عقیدہ دا اللہ دا وحدانیت شوکا دیو د الله د دین دومره پابند دي کنه چې که خپای نوم با داغنا په دین کې نقصان ناراضي یا رانی وکړی او که خوشاله هم که خپای نوم ترتیب بته نه خرابي چې مونږ ته رست شو په وخت وونه شو نه هر حالت کې باغ د دین پابندی برا باقاعده کوي خان او که خوشحالي راشي نو ما د دوه حالتونو کې هغه یو شان چلیږي که دنیا کارونه پاتې شي هغه دې پاتې هغه ته ضرورت نشته ده خو لیکن د دین په کار کې با هغه د دیو جن چرې نرستو کیږي چې خپاو تکلیف وته رسېدلې و صحادثه پی راغلی و صدقلی نغم خبر راغلی و یا خپل بدنی تکلیف و ترسیدلی و نو نن منزل را نوی او ننی سبق و نوی اننی خپل ذکر و نکو بس دغا نده کنا خواه دغا متقی نده کنا چکل ده خبکان دو جینا داغه نه په خپل ترتیب کې فرق راشي او کله د خوشاله دی وژنه دا مطلب دی حافظ سرای و زرای کله په هر حالت کې که سختې په زبان دی او قراتې په زبان دی خو لیکن ذو الله په عبادت کې او د الله په بندګۍ کې او د الله په دین کې او په خدمت کې به فرق نه راولي ينفقونا فی السرای و زرای یو خود بیدتیانو دین دی اگی خدا مانا نکولا اگی خواه اخپلا مانا کولا یعنی مومنان دیر خواه خلق دی بولی بس وی استادانو خیال ساتی او دیر قدر کی او دیر عزت کی او دیر ادب یہ کی کوئی دنی نوم را بلیه او کوادی نوم را بلیه او نور سداسی کنا نو خلق را غواریو روڑے والکیو خوراکو نئیو ادغسی دنیا ناروام پکیم ڈزی پکیو تماشی پکیو کدراغان پکیو توبا توبا فسر رائی غیداوی خواه په خوشالو کې خرچ دغه یادو آزاد متقینانو کار دی کله شیطانانو کار دی چې پاره کې اسراف دی پاره کې پزول خرچی ده اداګه سوا ذرای په غمنو کې هم بس وي ما خامون ډې دران کې استادان خوشاله وي او پټکی والی اغه خانک نه خپې چا پیر کړی الکوی ما سره بل څوک مکه نه واخا زه تنګي غواوی ما سره بل څوک نه کینو دی راغټ مولا چو ته چې بخیرات لرل دی به یوازې ناستو او زه تاسو ته معلومې وکنه او اداګه سی بیا په جمعو کې په سلوي وختو کې د دې مزي کنه دې ته نظامانه واستو ها دا خرش دی دا ثواب کار دی دا ټول ګناهونه دي دا ټول د سنت نه خلاف کار دی دا معنا نو خرچ کی دا الله په لار کې به سرایم که خوشاله یې څه تکلیف نه یې څه مصیبت نه یې څه ضرر نه یې څه غم نه یې هم وذرایو که مصیبت کې مبتلا یې نه هم وی دا الله غبره خبر نه یې رو او په خپل حال باندې دا ځان له خبر ده دا یو صفات شخه د متقین او د مخ کې کو ولی زګدا د صفات ته چې دې کې مخلوق تا فیض رسول دی خیر رسول دی مخلوق تا کنه چې خرج کوي او جوړ فیض به راسي کنه او جزانو تا غریبانو ته ایمانانو مسکینانو ته او محتاج خلق تا خدا اعلی صفت ذم والکاظمین الغیظ او بل صفت یې داره چې غصه خو ولا ورزی خو لیکن د غصې مناسب کارونه نه کوي کنزل نه کوي بازار دین نه کوي جنگ جګړه نه کوي دا نه کوي بلکې هغه غصه خوري والکاظمین الغیظ کظم د پکیه د غصې نه مجبور نه دی بلکې غصه کنټرول کوي دا د مؤمن صفت ده چې کار څومره غصه ولر شي لیکن تجاوز نه کوي د حدود نه خلاف نه کوي د شریعت نه خلاف نه کوي د سنت نه او حدیث او دی مبارک ډیر صحیح حدیث و چه نبی علیہ السلام ایلو چه من کزم غیظن و هو یقدر على انفاذیم ملأ اللہ قلبه امنا و ایمانا چاچه غصہ دفکڑا دباوی اکڑاو او وسی اشتا دے وسی اشتا دے چه ده غصه نکار واخلی و غصه سڑکی پچا بانده او نا دفکیه خواه نویلو چه چا چه غصه دفکلا دباوکلا او قدرتیه و نو اللہ با ددلد امن و ده ایمان ندکی ملا اللہ و قلبه امن و ایمانا نو دے دویم صفتو کو ولی دی کسا دے دی کې یو بنده د ضرر نه بچو د خیر کار خو پکې نو هو ضرر نه بچو او دا هم صفت ته چې استاد الله سنا چا ته ضرر نه رسی نو دا خو کار دا خو صفت ته کنه والعافین عن الناس او ما فی کون کی خلقتا سنگا کازیمین خداو چی دل غسر آلا او که دفکو لینا نسوک بید اللہ سن خراب شیو کنخا خام خواب خراب ایدو او چی غسر دفکلا نزاغ ضرر نبچ خوا عافین ستوی عافین دیتوی چی دا بل دلاس نو تضرر ارسید دینو غصا او بل سو غصا شویو او دلی نقصان ورکا دلی تکلیف ورکا دتا ضرر ارسو ارس جو شکن ندو تا معافی اکڑا تیرا بس انتقام ناخلما بس معافی و توکر و العافین عن الناس دا داغینو مچت صفت تخوا ولی چطه او سلی تا ضرر رس ہے نما بیا تا پریدی ہاں چه متقی نو پریدی بادی متقی دا خصوصیت تخوا خطولو کے بہتر آخری صفت تخوا دا گو رسویم شو واللہ یحب المحسنین ذکر اللہ و سرزان مرگرے کا کنا خواہ او بیشک اللہ محبت کی دے احسان کو ان کو سران بیشک اللہ محبت کی دے احسان کو ان کو سران ولی دقا خبر آجی دبل لاسنا و تضرر رسی رسی رسی نو دیو تسوی امنا مافی و توم کئی او که پاغ باندی چه تسو سختا و درانا و ضرر راغه نو دیتا پوسلیم زی بیمار پرسی ام کئی دیو سر امداد ام کئی لارشی تسلی و لور کی او ارتووی چې بس ارس ډیر دی الله فضل لے او چې سد ز تاوان کیږي نو بس زه تیار یم دا ټول نو چت مقام والله يحب المحسنين چې دا ضرر ز پاس ازي او غسر احسان کوي کنه دا په متقینو کې اعلی دی تر دې زه پورې ذکر کوم دا اعلی قسم خلق دی ها اور بس یہ ذکر کی دویم نمبر عرص کے ایک نمبر دو نمبر ہی کا نا دیکھیں مشتہ دیں نو دو نمبر بیانی والذین کسان دی متقیان اذا فعلو فاحشتا کلچکارو کی دبی حیائے سکنات نوشی غلطت نوشی اللہ پہ حقوق کی او ظلمو انفسهم یا ظلم کی پخپلو ځانونو باندې نو څوک دا فرق کی چې کبیره او صغیره دا ته مراد دي څوک دا فقر کی چې فحشاغه ته وی چې الله حقوق کی تجاوز کی او ظلمو انفسهم بنده سره نقصان کی د بنده حق تباہ کی ګناونه د غدوه قسمه یې کنه حقوق الله و حقوق العباد گناہ تنو شو کو کبیرو کو صغیرو ذکر اللہ نو اللہ آیات کی سنگا ذکر اللہ دا اللہ عظمت یہ پڑھ کے راشی یا دا اللہ عذاب نو یری گی اللہ عذاب ننا ذری دا مخی تشیخا چو ہو دا نو کله چې د الله ذکر وکړو د الله عذابونو ته یاد شو نو واستغفروا لذنوبهم بخنه غواړي د خپل ګناهونو واستغفروا بخنه غواړي د الله نه د خپل ګناهونو توبه وباسي ومن یغفر الذنوب الا الله ولی عقیده دا ده چې بل څوک دی چې ګناهونه بخي بغیر د الله نه هیڅوک نشته دا عقیده ده خواه دا عقیده ده خواه عقیده ولا دا عمل په شکل کې ذکر کړی ده اگه عقیده ولا دا ظلن راویستا او خلق تا او خو وچراش او گو رہے متقیدی تا وی خواه سنگا بخنواری دا پار دقبل و گناهنو نو پا داس طریقه بانده غواری چوئی چی اللہ بل سوک نشتا دے زمان خو بل سوک نشتا بس ترتیینو وی اللہ کترا تمافی نکے ترا تبخن نکے نو زمان خو بل ساسر نشتا دے دخل قوڑی ری اسر اشتا کنا لال وی چرتا درگاتا ولالشی قبر لبلالشی زیارت لبلالشی او پیرو فقیر له بلال شي خلق خوشته ده کنه خود متقی بل زینشته دا یو ده الله سره ده ها او من یغفر الذنوب ده داسې بخنه غواړي ده الله نه چې ناس دې ځان لا چرته نیمش پکې आवाज یو فریاد کوي چې الله کته ما ته بخنه نه کنه زما خو بل څوک نشته ډیر جزم او ډیر غریب امام پېچا باندې می نظر نن خلیم نو یا اللہ زبا سکو ما او جاری جاری من یغفر الذنوب الا اللہ ولم یسروا علی ما فعلوهم او بل کمال پکی دا دے چامیشوالی نکی پاگا کار چکڑے دے لم یسروا علی ما فعلو ٹوکی نکی دا دین سرا چو توبہ توبہ توبہ توبہ دا چل کئی کنا اچی گورا نبیا پی پروت تے بیا پر کې لګیا دی بیا په جرمونو ناو کې نا هغه خو اوس دین پر ټوکی کولی لم یسر دی ته ویخه چې کو ګناه لسه لوکو خو بس هر وخت پیمانه شي چې الله غلطی را نه او شو خطا یې را نه او شو ډیر کمزور یم او تا ته هم معلومه ما یا الله دیتا لم یسروا دامانا خواه اجی گناه که یه غم و سره نی داری تا اصرار وی خواه که یو دلی گناه و که خو غم و سره نشتا بی غمه ده که نور و توی چلکه توبه و باسا وره پتا نلگی وی با باسو توبه او داوی لادیر وقت ده که نه ده متقی ده کار نده خواه قوم یعلمون ادی پدی باندې خپویږي چې همیشواله ستوي ښا اگر که حدیث کې راغلی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه اغه ویلو چې ما اسور رحمن استغفرم چا چې د ګنا سره بخنه وغوښته چې استغفر الله نو ده اصرار نده کلی ولو اتا فی اليوم سبعین مرتن اگر که دروازی او گناه او یازل کئی او یازل خو بس دعو سروی چا استغفر الله ربی من کل ذنب پاتوبوی لی استغفر الله دسلو نوی کنا نو دانا چگن خلقوی اصلی دو خود تینا کسا جوڑا کلی دا تو گورا یورس کی دمرا گناو نوکلو ابیاوی نا نا چه دزلن استغفار گواری خواه نو قرطبی قول نکلقی حسن بصری چیوی حسن بصری ویلو پخپل وقت کی داویاو صحاباو شاگرد چه استغفارو نا يحتاجو الى الاستغفار ویدامونگا چه استغفر اللہ وایو نو د دین استغفار پکار دی. ولی استغفار خود گناه نغخته چی کنه؟ نو ایدامون که استغفر الله وایو نو دام صحیح نده گناه ده نو ده دین بوم استغفار گوارو آوی خواه. نو قرطبوی چی دا خواه ده خپل زمانه خبره کئی ده خپل زمانه صحابه زمانه ده کن نو چی ده دی زمانه بس حالی ابیا وی دې زمانه دا حال لې چې موږ په خپل ولې دوه یو سره و په ظلم باندې ولالي او خو پټ کې به والی او خو کلی ګیره تر نامه پورې او تسبیح و سره چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله او ولال په حرام باندې ولال په ناروا باندې دا استغفار نه دی کنه ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دلته کې روح المانی حدیث نقل کړي په روایت ابن مردوی سره چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیات نازل شو چې فاستغفروا لذنوبهم نو ابلیس کې ناستو په سر خاور نوستي اما شرنه دی شیطانان اڈیر چگی والی ناغخ پل شاگردان و موریدان و طول و تراجم شو اوی چه سیبه ولی چه تکلیف دیتا دو ناغوی چه زو تبا شو زو حالاک شو د ټول ورځ په یو سړي باندې خواريو کم خواريو کم نو ګناهونه په کوم او چې ما خام شي ما ذکر شي نو هغه ځان ته فکر او نظر شي نو وی چې استغفر الله نو زما خواريو پورا زبو څه چل کوم یو تبا شو ما زما خو دغه باغ باړې یو دغه زما باغ باړې یو ښه چما په ټول ورس خلق باندې ګناهونه ګمراهه دا کول اوس بګی داسې خلق پیدا شي چې هغه ګناهو کینو یا استغفر الله نو اتائب من الذنب کما لا ذنب له چې توبه وباسي او صلی نو لکه چې ګناه نه کړي دا نو خو مریدان او خيار او تجربه کار وخا داسې خی کنه اغه ته وی ګوره دا څه خبره ده دا خو هیڅ خبره نه ده وی موږ به تداسي ګنا او خيو چې دې به تن بیا توبه نو باسي خلق به تدیر وي دی وی نه دې بیا استغفر الله نو یې کنه نا وی دا څنګه ای بس مونگو تاو خیو کنا بدتیان پیدا کنا نو ابلیس دمرا خوشحال شو چی اصلو دوسو خبرو ما چی بدتیان شتے بچی سمرا بدتیان دیری گی نو ابلیس خوشحالی گی خوا بولی بدت اغی عمل تاوی چی اغا سوکی نو سواب گنی خوا درې دواګانې کې په زور باندې وې دې کې ډېر ثواب دی ذکر کې په جار باندې او حلقه ولا جوړي را ټول شوی شاګردانو او دې کې چرګانو را ټول شوی ښا ا جوړ ذکر شروع سوته اته غي توبه کنه په توبه وباسه ا بتاتو چې توبه وباسه سو کې مونږ ذکر نه ونی کې مونږ دوا نه ونی کې او دا کارونه وکي دا به ذات ټول نه دي کله ما خامی دي بدعت دي او نغې دي پری دي کنه دا خو یې ګوره د جمعې شپه سمره برکت دي دا چې خیرات راولي نو جمعې له به راولي ښا دا دې ته بدعت وي ښا شیطان خوشحال شي په بدعتیانو باندې. اولئک ذا ذوال قسم متقیان چې دي اعلی او ادنا جزاؤهم بدل ذی ذو الله سره مغفرۃ من ربهم بخنه ده گناونو د خپل رب د طرف نه و جناتن تجری من تحت الانهار او بیا جنتون دی چی بایی که بلان دی دوانو داغی ننهرون خالدی نفیا همیشه بایی پکی همیشه و نعم اجر العاملین او سخیست دی اجر دا عمل کون کون عاملین ذکر خواه عمال ذکر خواه فعمل با نجات مومی گواره اچھا پتا ما کی گا ما دلالا جی او دبابا جی چی اغا با اونیسو دلمن نبی اونیسو همون بزان سر را کاغی جنت تا ننا عمل کوا نعم اجر العاملین یہ ویلے دخوا دا جدا مضمون دی رستو خوا یا ایو اللذین آمنو ایمان والو لا تاکل الربان مخور ایمال دو سودو اضعافا مضاعفا سود پا سود کی ڈبل سود واتقوا اللہ و یریگی دالانا لعلکم تفلحون یقنان تاسو با کامیاب شیک سودنا توبہ ویستا واتقوا النار اللتی وعدت للکافرین اوزان بچ کے داغی وورنا جہنم چاہو تیار شوید پارد کافرانو واتیعوا اللہ والرسول تابیداری کوئے دا اللہ بندگی کوئے دا اللہ او تابیداری کوئے دا پیغمبر دا غد سنت لعلکم ترحمون یقیناً تاسو باندې برحمو کلیشی توحید او سنت دا اسباب دی دا رحم کنا دا اللہ رحم پدی کی وصارعوا الی مغفرت من ربکم او تلوارو کې وخت لګ دې توبه ډیر لګ وخت دی کنه تلوارو کې اومند کې بخنه تا د خپل رب نه دا پاتې عمر خټول پدی کې تیر کې چې استغفر الله چې الله بخنه راتو کې الله ډیر ګناونه مکړي و جنتنا و جنت ارض السماوات والارض چې پلنواله داږي چوڑائی دا غیر دا اسمانو ددم کمر دا علم بائی اللہ تا معلوم دا وعدت للمتقین دا تیار کلی شوی دا پار دا متقیانو اللذین متقیان آقا کسان دی انفقونا چی خرچ کئی خرچ کئی عدل تمانا اقا عام دا خوا چی لن تنالو البر حتی تنفقو اما تحبون کنا چی واز مالنا چ سوال الله ورکړی کنا صحت خپل خرج کړي وخت خرج کړي عقل خرج کړي عزت دا ټول پکې رااله نو خرج کړي دا الله په نوم باندې په سرای کله خوشاله دي چې څه تکلیف پینشتا د دنیا سغم او مصیبت پینشتا هم وذرایم او که څه په غمونو مصیبتونو کې راګیر دي نو د دغه نه نشي مونږ کولې ښا هر څومره مصیبت کرا شفا خو دې دا خپل ترتیب د دین نه نشي مونږ کولې ښا د اول صفاتو مخلوق سره احسان کول مخلوق سره والکاظمین الغیظ او د فکون کړي غصه لران کار څومره غصه راشي خو د الله د رضا لپاره دباوي نو نبلتا تینا ضرر او نرسی کا نخواه وَلَا فِينَا عَنِ النَّاس قبل سوگدتا نقصان او رسی دا بدن درد و تورسی و دا مال تاوانا و نقصان او رسی دا اولاد نمافی کئی خلقتا سوگ و تاسی اوی شند پا سر بانده چیارا بس غلطی را نشوی دا او مونگو ایو چی روغا و صلحا باوکو آو بلکل دمانا طرف نروغا دا ہوئی خواه ایس دغا نشتا دے دا خو پیسلی دا بری نکی گی او دا با اللہ تا منظورو دغا سی امونگا و تاسو خطولی و رونیو خب خوگوان والعافی نان الناس ما فی کئی گورا ما فی سکے واللہ حب المحسنین اللہ محبت کی ددا سے احسان کو ان کو سرام ولی اگی و تبیاوی چیرتا خو مونگا پا بیا واغستو مونگا خو یریدو خلقو یرولو چی اگر دیر سخ سلے دے وغا روغی موغی نکی و اتا خو مونگ سر دیر خوکلو نوست چستا سو منا نقصان شوی دے نمونگ بتالا داغی هاوی نا جیب تلاس کی اوی زبادر لدرکو ما مالا بسل راکوی اللہ وحب المحسنین زخو دا کوشش کوم چې د په محسنینو کې راشم چې تاسو سره احسان وکم او احسان دغه ته وي ښا چې هغه چا سره احسان وکي چې تاسو سره نقصان کړی دی دا سره احسان ښا دا اول لمبر متقیان دي والذین وکسان دي ذا فعلوا فاحشتا چې کلا کارو کی د بی حیاه او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی پخپل زاننو بانده ذکر اللہ نو اللہ یاد کی اللہ دیر پہ اخلاص سر یاد کی نو دا اللہ عذابو نیاد کی فاستغفرو لی ذنوبیم فورا بخنو غواری دخپلو گناونو ومن یغفر الذنوب الا اللہ او دا سه بخنه غواړي چې عقیده او ساتي چې الله بل څوک دی چې بخنه وکړي د ګناونو بغیر د الله نه ولم یصروا علی ما فعلوا او همیشه ولنه کوي په ګنا باندې چې کړي دی او هم یعلمون او خپويږي په دې باندې چې الله نه معافي غواړي نو بخنه کوي توبه توبه سي نو قبلیه رحم کوي مخکې سوزله ويخه لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون اولئک ذا دواړه قسمه متقیان چې دي جزاؤهم بدله ذی مغفرت من ربهم بخنه ذا طرفا د خپل ربنا وجنات او جنتون باغونه دي چې وایي ولان دي دا غینه نهرونا خالدین فی آمی شبی پاگی کیم و نعم آجر العاملین او سخستد اجر دعمل کونکو